Hoxe día de reis, primeira festa do ano. Xuntaremonos los seis a comelo aguinaldo. Empezábamos de risas, todos con grande unión, e por fin terminábamos a comer en un xamome. De anolo aguinaldo que traemos moita sede, un cabazo de boviño e dos litros de augardente. Hacemos caso ao máis gordo de nos todos que caía de borracho. Por aquí queda un tirado, por ali tumbaba outro, e aos que ainda seguimos a nos de quedar moi pouco. Bonito, está pronto a terminar, ese vos parece corto, volvese a comenzar. Ese vos parece corto, volvese a comenzar. Pero postos a escoller, preferimos terminar. Baixamos a música, con esta música tentamos felicitar tamén a outro dos nosos colaboradores asiduos que sempre chamamos cando podemos, tamén das túas terras, Xosé. No, cubre un flanco moi importante de toda a Baixa Limia, e ademais desde un mirador excelente, non? De vive desde Ludeiros. Vale, pois... Sobre, volcado sobre... o embalse de Lindoso, aquí era un paisaje espectacular. Vale, pois felicitacións, Suso. Hola, boas tardes, como estás? Boas tardes. Queremos felicitar o Nadal, aproveitamos este programa de hoxe, que é o último deste ano, para desexarte todo o mellor para o vindeiro ano. Pois esa felicitación tamén a comparto con vos, que teñades eso, pois un feliz ano, a ver se é un pouco mellor que caíste, non? Porque sí, estamos bastante asolagados todos co... Sí, desde logo. Co que vai acontecendo, non? Pois, onde te encontras neste momento? Estás en Galicia ou...? Non, eu indando por Extremadura, por Mérida, xa dentro de poucas horas, bueno, duns días xa estaremos por lá. Ah, bueno, vale. Vale. Entón, a felicitación xa vai cumplíndose en parte, non? A parte positiva, non? Bueno, pois pues eso, nos queríamos, non queríamos deixar pasar este tempo para poder intentar eso, compartir contigo estas datas tan extraordinarias, e que o vindeiro ano veña cheo de ledicia, de prosperidade, de benestar, para ti e para todos os teus. E que nos poñen o listón. Que todos agardamos, non? De que todo mellore, de que todos sexamos un poquinho máis felices, bueno, de que así. Hai que ser máis egoístas e pensar que sea moito máis, porque da hora está o listón baixiño, O sea, hai que subirlo moito. Sí, levas moita razón, Lamela, en sí. Eso, verdade. Hai que ser un pouco egoístas, porque eu creo que xa da bondo nos levan a su lagado para que non, ni siquiera pensemos, non? Sí, sí. Hombre, xa lles gustaría que non pensáramos. Que a divina bueno, providencia bueno. E a inteligencia da xente se ten que votar ou que facer estas cousas que sean hábiles para poder remediar un pouco o problema. Vale. Pois con esta música de fondo, desexámoste todo o mellor. Ata o vindeiro ano. Pois igualmente para vos, unha aperta moi forte, xa nos encontraremos en 2015. Vale. Pois moi ben. Eso de xa, sí, veña. Arriba pois a música e ata outro momento ao noso amigo Suso. Bueno, temos que rematar, sí. Pois eso, como suelen facer en todas as emisións e algúns na televisión tamén, eso, felices festas a todos. Felices festas, o próximo ano, pois que sea o que decíamos, listón por todo alto e a recuperar todos os pequenos disgustos que hubo este ano. Non? Exactamente. Que teñades moi boas festas e vémonos no vindeiro 2015. Señoras e señores, pois hasta o vindeiro 10 de xaneiro, que seades felices, en fin, co ano 2015 sexa mellor que este. En dos minutos.